Dostępne od ręki już od 96 900 zł netto. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl. Sprawdź również wersję w pełni elektryczną. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Jest 17. Serwis Trójki przedstawia Adana Kowalik-Brankati. Azyl dla byłego sędziego Tomasza Szmyta udzielił go Aleksandr Łukaszenka. Wyrok uniewinniający dla wszystkich trzech oskarżonych w sprawie o zabójstwo byłego premiera PRL Piotra Jaroszewicza i jego żony. Czterech włoskich żołnierzy zostało rannych w izraelskim ataku na siedzibę sił pokojowych ONZ w Libanie. Aleksandr Łukaszenka podpisał dekret przyznający azyl polityczny na Białorusi Tomaszowi Szmytowi. Informacje przekazują białoruskie media. Szmyt to ścigany za szpiegostwo były sędzia, który na początku maja zbiegł z Polski na Białoruś. Tam poprosił o azyl i korespondencyjnie zrzekł się stanowiska sędziego. Prokuratura Krajowa postawiła mu zaocznie zarzut szpiegostwa i wydała za nim list gończy. Zaś Sąd Okręgowy w Warszawie europejski nakaz aresztowania. Zapadł wyrok w sprawie zabójstwa Piotra Jaroszewicza i jego żony. Warszawski Sąd Okręgowy uniewinnił głównego oskarżonego Roberta S. od zarzutu zabójstwa byłego premiera. Uniewinnieni zostali także oskarżeni o współudział Dariusz S. oraz Marcin B. Uzasadniając wyrok, sędzia Stanisław Zdun zwrócił uwagę na niekonsekwencje śledczych. Chciałbym powiedzieć, że pewne błędy i niekonsekwencje w działaniach prokuratury w postępowaniu przygotowawczym doprowadziły do wydania wyroku taki, jaki zapadł w dniu dzisiejszym. Chodzi m.in. o badanie wariografem Dariusza S., który w toku innego śledztwa opowiedział o zbrodni w Aninie. Badanie zostało wykonane dwa razy. Ze względu na chronologię działań, czyli że badania te miały miejsce przed postawieniem zarzutu zabójstwa, ja bym nie wykluczał dopuszczalności takiego eksperymentu. Ale konsekwentnie działająca prokuratura powinna w tym momencie zaproponować i dokonać takiego badania pozostałym osobom. Sędzia mówił także o nadużyciach procesowych. Do zabójstwa Piotra Jaroszewicza i jego żony Alicji Solskiej doszło w 1992 roku w ich domu w Aninie. Trwają prawybory w Koalicji Obywatelskiej. Członkowie PO, Nowoczesnej, Inicjatywy Polska oraz Zielonych głosują SMS-owo na jednego z dwóch polityków, Rafała Trzaskowskiego bądź Radosława Sikorskiego. Głosowanie potrwa do północy. Rzeczniczka klubu KO Dorota Łoboda poparła prezydenta Warszawy, a Klaudia Jachira z Zielonych ministra spraw zagranicznych. Wybierz kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta RP. Odpisz wpisując cyfrę 1, jeśli głosujesz na Rafała Trzaskowskiego. I to ja właśnie w tej chwili robię. Albo 2, jeśli na Radosława Sikorskiego. Więc ja wpisuję 1 i wysyłam. To jest prezydent na trudne czasy, na zwykłe czasy, na czasy pokoju, które mam nadzieję jak najdłużej będą trwały, ale również na czasy kryzysu. SMS poszedł z numerem 1 czy 2? No z 2, tak jak zapowiadałam. Ja słynę z tego, że jeżeli już kogoś poprę, to dotrzymuję danego słowa i też jakby nic się nie zmieniło. Jeszcze magię liczb uruchomiłam, bo 11.11 wysłałam SMS-a o treści 2. U mnie w rodzinie był taki zwyczaj, że 11.11 to jest taka szczęśliwa godzina. Jutro około południa dowiemy się, kto wygrał te prawybory, natomiast w niedzielę po południu w Krakowie zostanie ogłoszona decyzja dotycząca poparcia kandydata PiS na prezydenta. Czterech włoskich żołnierzy zostało rannych w izraelskim ataku na siedzibę pokojowych tymczasowych sił zbrojnych ONZ w południowym Libanie. Jak przekazały lokalne władze, zostali oni lekko ranni, a ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Śledztwo w tej sprawie jest w toku. Żołnierze misji pokojowej UNIFIL stacjonują w południowym Libanie w celu monitorowania linii demarkacyjnej z Izraelem. To obszar, na którym trwają działania zbrojne między wojskami izraelskimi a wspieranymi przez Iran bojownikami Hezbollahu. UNIFIL działa w Libanie od 1978 roku. Celem misji jest wspieranie stabilności w regionie. W misji uczestniczy też polski kontyngent wojskowy składający się z 250 żołnierzy i pracowników. Jan Olencki, Polskie Radio. Są spore straty w infrastrukturze kolejowej po wypadku pociągów w Kuźni Raciborskiej. Cztery wagony ustawiono już na torach. Więcej o tej sprawie Joanna Opas. Służby techniczne przez całą dobę usuwają skutki zderzenia pociągów. Na torowisku zostały jeszcze trzy wagony i lokomotywa. Jak poinformowała Katarzyna Głowacka z biura prasowego PKP PLK SA, od godzin wieczornych dwa pociągi sieciowe demontują sieć trakcyjną nad trzema torami. Jest to konieczne, by przygotować miejsce dla dźwigu potrzebnego do wkolejenia lokomotywy i usunięcia trzech pozostałych zniszczonych wagonów. W drodze jest trzeci pociąg sieciowy. Dopiero jak wszystkie wagony zostaną usunięte, kolejne kolejarze ocenią stan torów i rozpocznie się naprawa zniszczonej infrastruktury. W tamtym terenie występują utrudnienia w ruchu pociągów. Pasażerowie muszą liczyć się ze zmianami w komunikacji. Ruch kolejowy, i to na razie po jednym torze, ma być wznowiony w poniedziałek. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po godzinie 17 w Trójce, teraz sport i Norbert Michalak. Oficjalnie ruszył nowy sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich. W Lillehammer trwa pierwszy konkurs, mixtów. Polacy skaczą w składzie Nicole Konderle, Anna Twardosz, Paweł Wąsek oraz Aleksander Zniszczą. Wszyscy już skoczyli i Polska awansowała do drugiej serii. Do gry wraca piłkarska ekstraklasa, a w 16 kolejce zapowiada się kilka ciekawych meczów. Na początek jednak spokojnie, Zagłębie Lublin zagra z Beniaminkiem Motorem Lublin. Patrząc na tabelę, Motor jest na lepszej pozycji, bo zajmuje 9 miejsce, Zagłębie jest 12. Pomocnik Zagłębia Mateusz Wdowiak spodziewa się emocjonującego i zarazem trudnego spotkania. Na pewno są to ciekawe mecze, bo pada mnóstwo bramek. Dużo strzelają, dużo tracą. My będziemy chcieli na pewno dużo strzelić, ale też ustrzec się, bo w ofensywie widać, że zespół Motoru ma automatyzmy. Są to bramki po składnych, ładnych akcjach. Widać, że ta drużyna się rozumie i na pewno to będzie ciężkie zadanie w defensywie. Natomiast oni w obronie też popełniają dość sporo błędów i będziemy chcieli to wykorzystać. Początek spotkania o 18:00. W innym meczu Jagiellonia Białystok, mistrz Polski, zmierzy się z klubem, który w ostatnim czasie przeżywa kryzys, czyli Śląskiem Wrocław. W tym spotkaniu po zwolnieniu Jacka Magiery Śląsk tymczasowo poprowadzi 31-letni Michał Hetel, który jest najmłodszym trenerem w całej ekstraklasie. Początek o 20:30. Kibice piłki nożnej po takim losowaniu mogą mieć powody do zadowolenia. W ćwierćfinałach Ligi Narodów szykują się naprawdę ciekawe mecze. Szczególnie można zacierać ręce na spotkanie Włochów z Niemcami. Emocji też nie powinno zabraknąć w meczach Holandii z Hiszpanią, Chorwacji z Francją i Danii z Portugalią. Będą starcia w barażach o utrzymanie w najwyższej dywizji, m.in. Szkocja, która wyprzedziła w grupie Polskę, zmierzy się z Grecją i trzeba powiedzieć, że Szkoci trafili na równego rywala. Jutro pochmurno z rozpogodzeniami, miejscami przelotnie popada deszcz, na zachodzie i na północy też deszcz ze śniegiem, na południu województw śląskiego i małopolskiego spadnie do 5, a wysoko w Tatrach do 10 cm śniegu, na wybrzeżu niewykluczone burze. Jutro wiatr umiarkowany i porywisty, wysoko w Sudetach nawet do 100 km na godzinę, powodujący zamiecie i zawieje śnieżne. Jutro od minus 3 stopni na Podhalu, około 0 na wschodzie, do plus 5 na zachodzie i nad morzem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za chwilę w audycji popołudniowej zastanowimy się, czy właściciele mieszkań nie będą mogli chronić się przed na przykład gołębiami. Ale wcześniej nagranie z trójkowego kalendarza muzycznego. Strona pierwsza, utwór trzeci. I told you about strawberry peel. You know the place where nothing is real. Well, here's another place you can go. Here's another clue for you all. The one 22 listopada 1968 roku ukazał się album zespołu The Beatles, 9 w ich dyskografii, podwójny album, którego producentem, przypomnijmy, był George Martin. Rok 1968 to z muzycznego kalendarza. Zapraszamy do Trójki. A z dzisiejszego kalendarza wydarzeń, tego co działo się w Sejmie, to ma być koniec złego traktowania zwierząt w Polsce, bowiem właśnie w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy w tej sprawie. Podpisało się pod nim ponad 500 000 osób. Na Wiejskiej był dzisiaj Bartosz Bielecki. Witam cię w Trójce, witam cię w studiu. Dzień dobry. Nowela, przypomnę, tylko wynotowałem sobie jeden z punktów, wprowadza między innymi zakaz montowania lub utrzymywania na elementach budynków urządzeń lub przedmiotów mogących ranić czy okaleczać ptaki. Projekt może liczyć na poparcie większości partii? Co do założeń? Tak, ale nie wszystko, co w projekcie się znalazło, budzi entuzjazm posłów i posłanek. Ustawę napisały wspólnie organizacje zajmujące się ochroną zwierząt. To Otos Animals, Fundacja Viva, Fundacja Mondokane i Akcja Demokracja. O szczegółach projektu więcej Magdalena Silska z Otos Animals. To przede wszystkim wprowadzenie bezwzględnego zakazu utrzymywania zwierząt na uwięzi, uszczegółowienie przepisów dotyczących hodowli zwierząt domowych, dodatkowo wprowadzenie lepszych przepisów dotyczących prowadzenia schronisk, również wprowadzenie obowiązkowego znakowania zwierząt, czyli chipowania, oraz wprowadzenie obowiązkowej kastracji zwierząt. Do tego ustawa ma zakazać używania fajerwerków. Za tymi postulatami opowiadają się głównie politycy Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. Swoje poparcie zapowiedziała też Polska 2050. Przeciwko jest Konfederacja. Polskie Stronnictwo Ludowe patrzy na proponowane zmiany z rezerwą, ale chce, aby trafiły one do prac w komisji. Podobnie Prawo i Sprawiedliwość. Chociaż poseł tej partii, Marek Suski, ma zastrzeżenia. Muszę powiedzieć, że jest to skrajnie lewacki projekt w interesie też stowarzyszeń ochrony zwierząt i stowarzyszeń hodowców zwierząt. Przeciwko ustawie opowiadają się środowiska rolnicze. Część krytyków mówi, że zmiany są zbyt radykalne. Według autorów tego projektu, wiele zarzutów, jakie padają pod ich adresem, to fałszywe oskarżenia. Swoje uwagi zgłasza też środowisko weterynarzy, które sprzeciwia się powszechnej kastracji zwierząt. Wady takiego rozwiązania podkreśla dr Natalia Sowińska. Tak, istnieje potrzeba ograniczania populacji zwierząt bezdomnych. Natomiast ja nie widzę żadnego ani naukowego, ani medycznego uzasadnienia do obowiązkowej kastracji zwierząt, które posiadają właścicieli i którzy to właściciele kontrolują swoje zwierzęta, opiekują się w sposób odpowiedzialny nimi, właśnie dlatego, że to nie jest zabieg obojętny. Walcząca od lat o prawa zwierząt posłanka Katarzyna Piekarska z Koalicji Obywatelskiej broni obowiązkowej kastracji, ale ma świadomość, że podczas dalszych prac na pewno trzeba będzie pójść na jakieś ustępstwa. To jest jeden ze sposobów przeciwdziałania właśnie bezdomności zwierząt. Wiem, że to budzi bardzo duże kontrowersje. Pewnie obligatoryjnej kastracji nie uda się przepchnąć, ale samo mówienie o tym też ma taki aspekt, powiedziałabym, edukacyjny. Obywatelski projekt ustawy to nie jedyna propozycja w sprawie ochrony zwierząt. Na rozpatrzenie wciąż czeka jeszcze kilka poselskich projektów dotyczących między innymi łańcuchów czy zakazu hodowli zwierząt na futra. Oto. Przypomnę, dzień bez futra to w najbliższy poniedziałek i my w audycji popołudniowej będziemy zwracać Państwa uwagę na problem wykorzystywania zwierząt dla ich futer. No i będziemy też być może w ten sam sposób promować etyczne wybory w modzie. Zachęcam do słuchania audycji popołudniowej także w poniedziałek. A w Sejmie był Bartosz Bielecki. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Zapraszamy do Trójki 14 minut po godzinie 17. Przez cały czas czekamy na Państwa sygnały, także w tej sprawie, bo tematów do dyskusji, do zwracania uwagi, do dzielenia się myślami nie brakuje. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl mailowo, 71335 smsowo i telefonicznie niezmiennie 2 2 i 7 3. Now I can. Słońce wyświecił w pełnej okazałości 18 minut po godzinie 17. Przypomnę, przed 17 prezentowaliśmy wyniki analizy, z której wynika, że dyskryminacja osób LGBT kosztuje polską gospodarkę prawie 35 miliardów złotych rocznie. 1% PKB, tak wynika z najnowszych szacunków. No i także rozmawialiśmy o tym, jak brak równouprawnienia wpływa nie tylko na społeczne wykluczenie, ale także i na gospodarkę, na kondycję firm, no i na samych pracodawców. W jaki sposób firmy będą mierzyć zatrudnienie osób LGBT, jeżeli to jest prywatna sprawa każdego człowieka? Moim zdaniem powinna decydować fachowość na dane stanowiska, a nie orientacja taka czy inna. Orientacja jest prywatną sprawą każdego człowieka. Nikt nie powinien być wyśmiewany z powodu swojej orientacji, ale też nikt nie powinien być pytany. Jeżeli nie chce ujawniać, to jest jego prywatna sprawa i jego prawo. No i jak bardzo Polska traci wysoko wykwalifikowanych pracowników na rzecz krajów bardziej otwartych na różnorodność. Pamiętam dane z 2022 roku opracowane we współpracy z World Bank i LinkedIn Partnership, które wskazują, że brak równouprawnienia w Polsce przyczynia się do odpływu talentów, co może osłabiać nasz rynek pracy i same możliwości innowacyjne. Dwie dwójki i siedem trójek. Zachęcam do korespondencji. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Rozpoczęły się dni honorowego krwiodawstwa, ale z powodu sezonu grypowego dużo mniej krwiodawców zgłasza się, by oddać krew. Efekt? Brakuje krwi i to w całym kraju. Najwięcej krwi potrzeba w dużych miastach, gdzie w specjalistycznych ośrodkach wykonuje się wiele operacji, zabiegów, no i leczy sporą liczbę pacjentów. Małgorzata Tymicka sprawdzała, jak wygląda sytuacja w województwie lubelskim. Najbardziej brakuje krwi w grupach 0+, i 0-, mówi dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie Małgorzata Orzeł. Ta sytuacja z krwią w drugiej połowie listopada, kiedy zwykle zapasy krwi są jednak większe, związana jest w tym roku z tym, że jest to sezon grypowy, są także infekcje covidowe i różne inne infekcje. Odwiedziliśmy Łukowski oddział terenowego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie. Kolejek krwiodawców po godzinie 11 nie było. Tak leci powoli. Moja babcia na przykład przecież też miała przetaczaną krew, no to tak też to trochę popchnęło. Chorować chorowałem, bo i dzieci mi chorowały, to pewnie dlatego, a tak ogólnie, no ostatnim razem nie oddawałem, bo morfologię miałem za słabo. Dlaczego pan oddaje krew? Kiedyś znajomy mnie do tego namówił i spodobało mi się to i ja też namówiłem inne osoby. Jeśli można, no to się pomaga, nie? Darem krwi może podzielić się tylko osoba zdrowa, w tym bez infekcji grypowych, mówi lekarz Beata Bilińska z Łukowskiego Oddziału Centrum krwiodawstwa. Krew będzie przeznaczona dla ludzi, którzy oczekują właściwych, zdrowych składników. W związku z tym po prostu osoba powinna być zdrowa. Jeżeli chorowała, to musi upłynąć odpowiedni czas od infekcji, od leków, które były z tego powodu stosowane. Zarówno zdrowie, jak i samopoczucie takiej osoby musi być w pełni prawidłowe. Jedna donacja może uratować aż 3 życia. Pobrana porcja krwi dzielona jest na 3 składniki: czerwone krwinki, osocze i płytki krwi. Zapotrzebowanie w szpitalach jest wciąż duże i ledwie nadążamy z zaopatrzeniem. Oczywiście wszystkie zamówienia na krew i jej składniki realizujemy na bieżąco, natomiast ograniczamy trochę te wydania takie do uzupełnienia zapasów banku krwi, jeżeli nie jest to konieczne do bezpośredniego przetoczenia. Taki żelazny zapas zawsze musimy mieć w siedzibie centrum, bo nie wiemy, gdzie zdarzy się sytuacja, nie wiem, pękniętego tętniaka czy jakiegoś poważnego wypadku z dużym krwawieniem, gdzie trzeba będzie większą ilość tych jednostek w danej grupie przekazać. Czwartek jest takim dniem u Państwa, że tych krwiodawców jest więcej. Dlaczego? Za oddaną krew należy się naszym krwiodawcom 2 dni wolnego i chętnie przedłużają przez to weekend. Procedura zaczęła się od czasów pandemii, kiedy brakowało krwi i podjęto decyzję o 2 dniach wolnych. Średnio do łukowskiego oddziału RCKiK miesięcznie zgłasza się około 350 krwiodawców. A my ponawiamy apel, by osoby zdrowe i pełnoletnie zgłaszały się do punktów, do centrów krwiodawstwa i podzieliły się tym bezcennym darem, jakim jest krew. Dziś taka akcja odbyła się na Uniwersytecie Warszawskim. Tam trwała wampiriada. Przypomnę tylko, że krew to najcenniejszy dar, lek, którego nie da się niczym innym zastąpić. Państwa zdaniem, jakie hasło? No umówmy się, 3 wersety mogłoby przekonać nas do oddawania krwi. Takie 3 wersety, hasło, które mogłoby zachęcić do oddawania krwi nie tylko dziś, jutro od święta, kiedy to trwają dni krwiodawstwa. Co mi tutaj zmalowali? Nie bądź krewki, oddaj krew, przekonują kredki. Kredki? Ach, no tak, przecież w kalendarzu dzisiaj patrzę, rzeczywiście w kartce z kalendarza, dzień kredki. A ładne, nawet się rymuje. Time for joking. There's a hole.

Po 17.30 skrót serwisu Trójki i Anna Kowalik-Brankati. Aleksandr Łukaszenka przyznał azyl polityczny Tomaszowi Szmytowi. Ścigany za szpiegostwo były sędzia na początku maja zbiegł z Polski. Na Białorusi poprosił o azyl. Prokuratura Krajowa postawiła mu zaocznie zarzut szpiegostwa i wydała za nim list gończy. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał europejski nakaz aresztowania. Komisja do spraw afery wizowej skieruje 11 zawiadomień do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstw. Dotyczą m.in. Mateusza Morawieckiego, Zbigniewa Rała i Mariusza Kamińskiego. Szef komisji Marek Sowa powiedział, że będzie też skarga na opieszałość postępowania prowadzonego przez lubelską prokuraturę. Uszkodzone na dnie Bałtyku kable telekomunikacyjne mają być naprawione do końca listopada. W ustalaniu przyczyn awarii lub celowego działania pomaga także okręt niemieckiej policji. Śledztwa w sprawie uszkodzenia w niedzielę i poniedziałek internetowych łączy między Szwecją a Litwą oraz Finlandią a Niemcami prowadzą oba skandynawskie kraje. Niemcy swojego nie wszczeli, ale prowadzą działania, które mają pomóc Finom i Szwedom. Pierwszy stopień zagrożenia lawinowego obowiązuje w Tatrach. Od początku tygodnia wieje też silny wiatr. W nocy porywy na Kasprowym Wierchu przekroczyły 140 km na godzinę. Ta sytuacja lawinowa, możemy się spodziewać, że uległa znacznemu pogorszeniu. Mamy niski pułap chmur, ograniczoną widoczność, szlaki momentami są zasypane. Powiedział Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Tej nocy synoptycy prognozują obfite opady śniegu w górach. Pełny serwis Trójki o 18. A jutro też pochmurno, śnieżnie, miejscami przelotnie popada deszcz, na zachodzie, na północy deszcz ze śniegiem, w górach sam śnieg, na południu województw śląskiego i małopolskiego spadnie do 5, a wysoko w Tatrach do 10 cm śniegu. Zrobi się biało w pozostałych regionach, również na wybrzeżu niewykluczone burze, a wiatr umiarkowany, wysoko w górach porywisty, powodujący zamiecie i zawieje śnieżne. Jutro od minus 3 stopni na Podhalu, około 0 na wschodzie, do plus 5 na zachodzie i nad morzem. Za 27 minut 18. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. No i gitara. We'll be right back. Ble w popołudniowej Trójce, a my zapraszamy Państwa na wyjątkowe wydarzenie, słuchowisko Bar Nepal, które powstaje we współpracy z Teatrem Powszechnym w Warszawie. Zagramy je na żywo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej już jutro po godzinie 19. Wejściówki czekają 2 dwójki, 7 trójek. Intryga jest następująca. W tajemniczy sposób na warszawskiej Pradze giną rowery. Słuchowisko na żywo. Bar Nepal przy Myśliwieckiej jutro po 19. 2 dwójki i 7 trójek. Nie tylko w sprawie zaproszeń, także tego, o czym mówimy dziś w audycji. W całym kraju brakuje krwi. A jakie hasło, 3 wersety mogłoby przekonać nas do oddawania krwi? Krew. Na końcu W czy F. Nie zastanawiaj się nad drobiazgami, tylko ratuj życie. 2 dwójki, 7 trójek także w tej sprawie. Dziś dzień kredki, zatem nasze hasło brzmi: nie bądź krewki, oddaj krew. Przekonują kredki. No, nie wiem, czy lepsze, czy gorsze od pana? Miley Cyrus w popołudniowej Trójce na 19 minut przed godziną 18. Sylwia Białek i nasi goście. Puls Trójki. Naszymi gośćmi dziś są na łączach ekspert do spraw Bliskiego Wschodu Paweł Rakowski. Dzień dobry, panie Pawle. Dzień dobry, witam Państwa. I w studiu ekspert do spraw Bliskiego Wschodu, były korespondent wieloletni zresztą na Bliskim Wschodzie, Mariusz Borkowski. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani. Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wydał nakaz aresztowania premiera Izraela Benjamina Netanyahu, byłego ministra obrony tego państwa Joafa Galanta oraz lidera Hamasu Mohammada Daifa. No, w przypadku tego ostatniego nie ma pewności, że żyje, a raczej nie żyje. Są oni podejrzani o zbrodnie wojenne i przeciwko ludzkości w Strefie Gazy i w Izraelu. Panie Pawle, jest Pan zaskoczony decyzją Trybunału Karnego? Nie, w związku z tym, że to, co się działo w Strefie Gazy w ostatnich 14 miesiącach, to była ewidentna zbrodnia i nawet ostatnio Mohammed bin Salman, saudyjski następca tronu, na posiedzeniu Ligi Krajów Muzułmańskich powiedział wręcz, że wprost, że to była zbrodnia przeciwko ludzkości, no i też podał, że zginęło tam 150 tysięcy Palestyńczyków. Teraz przyjmuje się, że około 46 tysięcy ofiar w Gazie ta wojna pochłonęła. Tak więc oczywiście jest pewnego rodzaju, powiedzmy tak, challenge pewnego rodzaju, ponieważ z jednej strony oczywiście strona izraelska odrzuca wszelkie takie zarzuty tutaj, sugerując Netanyahu, wręcz powiedział, że to antysemityzm, no i też przede wszystkim też to, że dlaczego Netanyahu jest oskarżony, a na przykład sąsiad Netanyahu, czyli Bashar al-Assad, nie jest w żaden sposób oskarżony, chociaż w Syrii zginęło ponad 600 tysięcy ludzi. Natomiast challenge na pewno jest dlatego, że w jaki sposób wyegzekwować ten nakaz aresztowania. Netanyahu przytomnie nie będzie na pewno opuszczał Izraela, a jak będzie opuszczał Izrael, tylko i wyłącznie do Waszyngtonu i tam będzie załatwiał swoje sprawy, sprawy najważniejsze dla całego Bliskiego Wschodu. Tak więc tutaj to jest, w jaki sposób wykonać ten nakaz aresztowania w związku chociażby z tym, że wydaje się, że w dużej mierze państwa zachodnie są bezradne wobec tego, co się stało w Strefie Gazy, jak i też wobec wyciągnięcia jakichkolwiek konsekwencji wobec polityków, którzy do tego doprowadzili. No właśnie, stanowiska różnych państw są różne, o tym za chwilę porozmawiamy. Panie Mariuszu, to, że wojna na Bliskim Wschodzie jest na rękę Netanyahu, to wiedzieliśmy, że jak wojna się skończy, to on trafi za kratki, ale czy spodziewał się pan, że ten nakaz aresztowania będzie tak szybko? Sprawa była rozpatrywana od roku 2015. Czyli trudno mówić, że szybko, to bardzo dawno. Tak, i były wcześniejsze jeszcze. Chodziło o zbrodnie popełniane przez kolonistów żydowskich przy wsparciu armii izraelskiej na zachodnim brzegu Jordanu, bombardowania Gazy. Krótko mówiąc, to się toczyło bardzo długo i Guardian, a także również portal izraelski, który się nazywa Plus 972, opublikowały przed paroma miesiącami taki raport wskazujący, że rzeczywiście że wywiad izraelski wywierał od 2015 roku do chwili obecnej różne presje na członków Trybunału, zaczynając od perswazji, a kończąc na groźbach również, jeśli chodzi o życie i zdrowie. To się okazało mało skuteczne, ale wydłożyło tą procedurę. A co więcej, trzeba powiedzieć, że Netanyahu, który używa tego straszaka nieustannie, że ktoś jest antysemitą, no to jest troszeczkę śmieszne, dlatego że Arabowie są również semitami, więc z tym ten argument trochę się nie trzyma. A sięgnę do źródeł izraelskich, do dziennika lewicowego, takiego liberalnego Harecu, ale również do organizacji humanitarny praw człowieka w Izraelu, Betselem, założonej przez dziennikarzy, przez byłych parlamentarzystów, przez ludzi nauki, sztuki, no i obywateli wolnych, którzy opublikowali raport idący jota w jotę z raportami, które opublikowała Komisja Specjalna ONZ-u do spraw Palestyny, jak również brytyjski Human Watch. I tam są podane ogromna liczba przykładów, które świadczą o popełnianiu zbrodni wojennych przez armię izraelską za zgodą, jakby zachętą gabinetu prawicowego Netanyahu i samego Netanyahu. Paradoks polega na tym, że zdymisjonowany przez premiera Izraela minister Galant za słabą postawę, za zdradę narodową, za krytykowanie na polityki. Na tej liście też się znalazł, prawda? Też się znalazł na liście, no bo dowodzi armią. Co więcej, przed paroma dniami przed sądem izraelskim zeznawało kilku żołnierzy, którzy uczestniczyli w operacjach w Gazie, i fragmenty opublikowane ich zeznań świadczą, że zbrodnie są popełniane. Oni to powiedzieli wręcz. Oczywiście rząd izraelski powiedział, że temat jest wyrwany z kontekstu, że to jest wypaczone. Krótko mówiąc, fake news, nieprawda i tak dalej. Ale wszystkie fakty świadczą, zresztą same wypowiedzi rządu izraelskiego świadczą, że te zbrodnie są popełniane, że co więcej, nie tylko mówi się o ginięciu cywilów. Tutaj była mowa o tym, że 150 tysięcy ofiar. Oficjalnie uznano 43 tysiące. Ale tak naprawdę pod gruzami, których nikt już nie usuwa, prawdopodobnie co najmniej drugie tyle leży, a ponad 100 tysięcy zostało kalekami. Co więcej, północna część Gazy została opróżniona, dano 24 godziny 150 tysiącom ludzi na ucieczkę stamtąd. Po tym terminie każdy Palestyńczyk spotkany tam będzie zastrzelony, uznany za członka Hamasu. Domy są burzone, krótko mówiąc, czystka etniczna. No i zbrodnie wojenne. Czyli tak, lista zbrodni bardzo długa. Pan, panie Pawle, już o tym wspomniał. No, jak będzie teraz Netanyahu podróżował ewentualnie po świecie? Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden określił nakaz aresztowania jako skandaliczny, ale jeszcze dalej posunęła się przyszła administracja nowego prezydenta Donalda Trumpa. Ona planuje podjęcie działań odwetowych przeciwko Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu. Panie Pawle, to jak te podróże będą teraz Benjamina Netanyahu wyglądać? No cóż, kierunek amerykański pozostaje bez zmian, poza oczywiście miastem Dibor w Michigan, gdzie jest większość Arabów muzułmanów i tam mer tego miasta już zapowiedział, że jeżeli Netanyahu przyjedzie do Michigan, no to będzie próbował go aresztować. Natomiast oczywiście Netanyahu przestaje być mobilnym człowiekiem w chwili obecnej. Zresztą od dłuższego czasu on i tak głównie latał tylko i wyłącznie do Waszyngtonu i podróżował po Stanach Zjednoczonych, załatwiając interesy swoje, jak i też dla swojego kraju. Natomiast ważny jest jeden aspekt, mianowicie oczywiście przychodzi Donald Trump i to, co akurat wielu obserwatorów zwraca uwagę na to, że Netanyahu, którego kadencja tak właśnie cały czas była zagrożona przy poprzednim układzie politycznym, od chwili obecnej prawie jest pewne to, że jeszcze dwa lata urzędować przy Trumpie Netanyahu będzie. To jest niezwykle ważny komunikat tak właśnie dla izraelskiego społeczeństwa, jak i też w ogóle dla określonego porządku politycznego, który w chwili obecnej się toczy, ponieważ pomijając oczywiście to, co teraz rozmawiamy, no to też są jakieś konstruktywne działania, mianowicie toczy się dialog na linii Bejrut-Tel Awiw, żeby wojnę na linii Hezbollah Izrael przynajmniej zawiesić. To jest ważne i na pewno Netanyahu takimi sygnałami będzie tutaj pokazywał to, że on jest niezastąpiony. No fakty są takie, że izraelska polityka cierpi na wielki deficyt przywódców w ostatnich latach i Netanyahu tak właśnie wykorzystuje to, że jeśli nie on, to kto? To jest, no i też dzięki temu tego się Netanyahu w ciągu tych 14 miesięcy, jego poparcie wzrosło od zera, które było 7 czy 8 października 2023 roku, do prawie 30, do mocnych 30% w chwili obecnej. Tak więc, jego sytuacja nie jest aż tak tragiczna, chociaż oczywiście tutaj też ja zwrócę uwagę na jeden bardzo ważny wątek. Netanyahu w sumie od kilku lat już bardzo mocno zrywa z Europą, tak? Czyli że ta decyzja Trybunału Haskiego może być kolejnym takim etapem do tego, żeby akurat coraz bardziej odsuwać politykę izraelską od wrogiej dla siebie Europy, no bo takie są fakty. No i kierować ją zero-jedynkowo na Waszyngton oraz, uwaga, na kraje arabskie. Tylko że, tak jak wspomniałem wcześniej, ponieważ to też jest niezwykle istotne, kraje arabskie, które są uważane za sojusznika politycznego Izraela, takie jak Emiraty Arabskie, Egipt, Arabia Saudyjska, no nie mogą przeskoczyć nad tym, że doszło do ludobójstwa w Gazie i dla własnego bezpieczeństwa, dla własnej stabilności wewnętrznej, no bo to jednak mówimy o ludziach tego samego języka, tego samego etnosu, tej samej religii, no tutaj akurat będą musiały zachowywać przemyśliwość. Czyli to jest niezwykle istotne. Tak więc ja to bym się spodziewał na pewno to, że konflikt na linii Europa-Izrael będzie się poszerzał i co akurat tutaj będzie jeszcze owocowało tym, że no, ten kryzys będzie się coraz bardziej poszerzał. Ja tylko wspomnę odnośnie tego, że już Włochy, tutaj Giorgia Meloni zapowiedziała, że Włochy nie uznają Jerozolimy jako stolicy Izraela i do tego się na chwilę obecną jedynym krajem, do którego może w Europie pojechać Netanyahu bez jakiejś obawy, Węgry. Są Węgry. No właśnie, no to tutaj rozmawialiśmy, że dobra, decyzja Netanyahu leci do Stanów Zjednoczonych, ale przykładowo przymusowe międzylądowanie i co? No w tym momencie na pewno od najbliższych godzin rozpocznie się nacisk bardzo silny nie tylko dyplomacji izraelskiej, ale przede wszystkim dyplomacji amerykańskiej na wszystkie kraje Europy Zachodniej, żeby uznały, że to co się dzieje jest niezgodne z literą nie tylko prawa, ale prawem do samoobrony Izraela, że to jest gest samoobrony, prawda? I w związku z tym nie powinny respektować tego mandatu zatrzymania, tego nakazu aresztowania i kraje europejskie będą między Scyldą i Charybdą, jeśli tak można powiedzieć. Z jednej strony będzie silna presja amerykańska. Nie wolno aresztować, dystansujcie się od tego wyroku. To jest zupełnie inna sprawa. A z drugiej strony, no żeby ewidentnie nie naruszać tego, co jest etosem Europy, respekt demokracji, porozumień genewskich, prawda, jeśli chodzi o prowadzenie wojny. Krótko mówiąc, to wszystko i Europa znalazła się w fatalnej pułapce. Rok temu Putin został uznany, właśnie mandat aresztowania został wydany przez Trybunał. Wszyscy się zgodzili, każdy zapowiedział, jeśli Putin pojawi się w Europie Zachodniej, zostanie aresztowany niezależnie od konsekwencji, no bo Putin dopuścił się zbrodni, prawda, jego wojska w Ukrainie. Krótko mówiąc, to jest nie do wytrzymania, nie do pogodzenia z etosem europejskim. I ten sam paradoks Trybunał, polega, prawda, na tym, że Netanyahu robi to samo, a nawet więcej, bo skala proporcjonalnie do ludności, na Ukrainie mówi się, że zginęło 18 tysięcy cywilów. Nie mówię o wojskach. Tutaj zginęło co najmniej 43 tysiące, czystka etniczna i tak dalej, i tak dalej. Krótko mówiąc, jeśli nawet przymkniemy oko na nierównowagę, to właściwie obaj panowie są sobie to samo warci i dlatego zostali oskarżeni. Krótko mówiąc, został wydany nakaz aresztowania. I teraz, jeśli jeden nakaz będziemy respektowali, a drugi nie, no to cała koncepcja moralności, etosu europejskiego, wszystko, co do tej pory było budowane w XX wieku, runie. Co więcej, okaże się, że Europa w konfrontacji z resztą świata okaże się, że ma dwie wagi, dwie miary, krótko mówiąc, że jest fałszywa. I to będzie bardzo niedobre i dla dyplomacji, dla stosunków gospodarczych, w ogóle dla przyszłości świata. Okaże się, że istnieją dwa światy. Jeden, który za wszelką cenę, i Amerykanie to nazywali do niedawna w stosunku do dyktatorów takich republik bananowych. To jest i prawda, kropeczka, ale to jest nasz sy. I mówi się teraz, Netanyahu jest, zresztą Biden prywatnie o tym powiedział, to jest pan prawda, tu będę wykropkował, ale trzeba go popierać, bo to układ z Izraelem jest ponad wszystko. Musimy popierać niezależnie, co zrobi Netanyahu. I to jest, no, nie tylko podwójna moralność, ale pułapka. Pułapka polityczna, pułapka dyplomatyczna i pułapka moralna. A czy pozycja Izraela została osłabiona przez tę decyzję Trybunału? Panie Pawle? No cóż, Izrael tak właściwie od dłuższego czasu wskazuje na to, że interesuje ich tylko i wyłącznie opinia amerykańskiego establishmentu, a nawet kilku osób w tym establishmencie. No akurat się zgodzę z moim przedmówcą, ponieważ cały Bliski Wschód, cały świat arabski, islamu będzie obserwował całą tę sprawę i będzie wyciągał pewne wnioski. Ja tylko przypomnę to, że są wielkie reformy, albo też nawet są jakieś nadzieje wielkich reform w świecie arabskim, w świecie islamu, żeby to bardziej się europeizowało i też szło w kierunku zachodnim, no ale właśnie taka obłuda instytucji europejskich czy instytucji zachodnich, że Netanyahu jednak ujdzie suchą nogą odnośnie tego oskarżenia i jednak będzie zwolniony, powiedzmy, no to będzie miało ogromne konsekwencje, jeśli chodzi w ogóle o reputację Europy, jak i też w ogóle o pozycję Europy na świecie. Reputacja Europy to tak naprawdę temat na kolejną audycję. Bardzo dziękuję za rozmowę Państwa i naszymi gośćmi. Dziś byli Mariusz Borkowski i Paweł Rakowski. Bardzo dziękujemy. A z ekspertami do spraw Bliskiego Wschodu rozmawiała Sylwia Białek. Dziękujemy bardzo. Życzymy spokojnego weekendu. Dziękuję wzajemnie. Doniesień, które tutaj się pojawiły się. Bardzo dziękuję. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa. Muzycznie teraz Jack White, a za 5 minut o 18:00 serwis Trójki.